بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرسك رقم 21. رسول عليه الصلاة والسلام مدينة منورة وصلك أغنى وأوي مدينة وصلك أغنى قبر تيجينا وفترة من آخر دينا كده ومدينة كرر تيجينا أبو أيوب الأنصاري بير تيجينا. لكن أول تأسيس بردو كرنك داي أول تأسيس بردو كرنك مسجد مدينة كيوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد كي بردو سياري أول بردو تيكرنك جامعي سير فأغسي غوكي رسول عليه الصلاة والسلام قبطره كي قبع تيجينا يدورا كي جاغنه ديغو إبو داري كي كيره بربا كي جاغنه وامينا خيطو كي جير تيجينا كي جاغنه ديغو راي بياري دايو عمر بردو ربنا رامره كي ناسو تيه كيانه ساوني دايو di kayene ya omena ay bara biarin dayo rabana ramere ne ti ekene sai sauni dayo ner naso ke to ba dare ginara ner ti awne fa ima ke ti awne ki di siate naqor ke siate do rasul sallallahu alaihi wasallam inshallah ke bi enayen kege sundura bergine biena ore tarare kone gaye kere ono turba kone gaye ono ke mushrikin ko farza mando noy fa rasul alaihi salatu wasalam o ga ishaga bartaga gube ga yuna kaga nya yetim sui kone ke oni ay woli gol na so ayro na tedema o isa uki ke yugu halas rasul sallallahu alaihi wasallam ke ngarne tabe gene lala e gima gor gar gi tamanno gor gar gi gene tamanno gor te bari fa rasul alaihi salatu wasalam sundura ke geewu gene ke agar sundura e ke geewu na ke gene ke goy bi ana ore e do isa gar sibe ina sanno gene turba mushrikin ke e do o ba ka ugun mushrikin turba rawa ko ko de bagade sundura rawa ke gene biya nawl do ay serbe o sosiere ab do gene ke udo rasul alayhi salatu wasalam ke gi bina ba ashrigni taban haro duguru siere tub yerdo haro duguru badar siere rasul alayhi salatu wasalam kan berga sharike gene ra biya ti tare sahaba koy yaga sakobe ona o malga yenu ona o jara ka deenu bartarar seri rasul allah sallallahu alaihi wasallam masjid ko daay dana jame ko ge ibaran eguruay lanu takriyo eguruay seri eguruay na re babu tegede dere kira bab ne gede dere kira bab ne gede askara bab ne gede wala darakira bab ne gede darakira bab ne gede hekira bab ne gede bab daraki ki rasul sallallahu alaihi wasallam kesuri ke bab koy geni o karbari fa rasul alaihi salatu wasalam berga bi esiri fa kar rasul sallallahu alaihi wasalam berga bi hate bere ti te bere abdani allahumma la khaira illa khair al akhira faghfir lil ansar wal muhajir agna ki o sire ki rabbana khair go akhirat ki to ni khair ge yogo ربنا انصار غا مهاجرين ده ربنا افرنا كي ينيري رسول عليه الصلاه والسلام مسجد وغي دغور سياري هار دغور سياري كيرا اوبر بي ادي غو سيار جاما غو سياري جي جاما كي سناتور حمدو باو بي سياري لان حمد يا باشرنا نسو باو بي رسول صلى الله عليه وسلم حمد سياري فاذا جاما كور حمي ملصكي rasul sallallahu alaihi wasallam be minni ko gene re be mu gene re ma o ine ga ta ge bini kere e kiri anga tene ga ge ya sa ko ta barni lano rasul sallallahu alaihi wasallam aisha ro bar dusu be gu bar su yire u go yina sala ni gene ne be ge mu ine so aisha de horona sujudi ke rasul sujudi ni yo idan be gu be mu be ko be hay huliri to kenna daro be un bo mo mana abu akirinu ne ti berdo kedi ga ati kulumme gay horgo wu akure ti herne ga kulumme gay ti beriro herne ro ga akirinu kere be guwe ekine ngatini ne darane darane tabarne jo yer ma wa yenaro taga no ga ina ina so mina irihin u o sauni hatti bas ma be ro yeni ni ni be tangbi ni kere du ta se idan رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوي بقصر رسول الله تعالي كلا مدينة بروزات أمراه يعني بيتاني دوري رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوي بأيوب الأنصاري بيقول تيجيني بيقول أمراه ناسو تابك ناسو أبايوب نبيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إردية بيبرتاك يا رسول الله إيه نارا بإنتهاش يهو ناكو إنه بيقول نده إيه إردية سيناسو لالا إيه كيري وقصال ناسو وقصال سوكو بيقول هو يدل جنين غاقايغو ebar ba yere ligina rasul sallallahu alaihi wasallam irdaye abayub da ogoro begireye abayub alansar berriru rasul sallallahu alaihi wasallam era irdaye e begireye dero garo tu gi tayne gini garo tayne ge bi der ke gna bi rasul kar sidi derere terasna tare tere ge soko ko wure bigir ko dale gini idan amara dana gai yani bi egui tani dor bigiragi ere lakin rasul sallallahu alaihi wasallam gero kana si fabiyago be min go gnara be amara tarnuru be tagma wa ene gene ne bene kera moy kera dugu bi e kera rasul salam ober yani dawla tay e ti amal boy dawla ki ga kede be be raasa ke sere gene ki ga ma tasire kera gosr re se be yo hakem re ge o qasali se be ne ge be gasr gno gne o ka hagre ti go hakem ni be gasr se wona ki asa ko tay re rasul sallallahu alaihi wasallam ber dinni ki de ki te na so bar mathal dinki ogar kire ko boy na hakim ni riga wala oga chef ni riga ris ni riga wala mal ayne maganor benega wala maslaha amane maganor benega ge khasto erge kere ra timina istifid idira timin no mena de ga sauta darar kanga tini kere de ki fradi musho ito wona ino ina ina o mena ambe ki kin jan jan ne biye ta du teri kessa ko babal khiyana on do embe ne kin urtegna o biye taro na embe ne kee u embe ro kee wona tie biye ta du teri babal serga tini ne ne mena ge embe shirano rasul sallallahu alaihi wasallam mathal bar kere te ki amana na din tin ni ni din ni amana be kai amin ni dai ni ni mana ti duru akin o gita bin re o duru aga en na gurtu hak o ki ga na utu ni dawla hak ga en na gor dai ni ob do ne re na din di iror ne te ni mani or ne te na so na no ti ne din ron tashkil do gi ki aham ma haje o mber na ne sini ni ni turba de turba mo dai to o mera jigit kina udara kidiere digire isa pel du ti isa ti gina ona isa jidi na ke mo do ne so iro no ro na ro embe ro ro we ni so dunia ti mete usire si sira dari ga sokko nya tugur ko de ba tugur ko de kana kana ko non dai asle kai o ga rabara ko ba ber sirigi kana ke ke ak ke de ke ke maqlo al mahfuz to ko ay ade ne ko ba kana ko ba rabana subhanahu wa ta'ala on khalgina ni rizq wa kasna khalgina ti go serega sokko kasna khalgina program wa iro berdo kini na o program ne ko atina iro o ga khalgina ge iro program ko kasna khalgina na nya tinege wajib kino ti go na har wajib kino ge da nyan ka pare sana saring adrak waiti awwal bidayara addibino admisen digina jarna ni ni din kana le sakati amina ngonor jarni manigi barna kris kina marra waito e kulina da bo ne u dara jargini nangani sel to musla tu nyar te tin bigi nyang men nang nyang men na te ki bigi sel nyang a ti bo nyang hire bo dari ra ukite kris kini ni ni iba ba da be de de de so kra ka te wasa ko ra halu ti sel nyang o go ta de bi ni rasul sallallahu alaihi wasallam nawara ba dai ni saba sanara ba dai ni muru awladakum bis salati li sab'in او امريكا يقول لك كده تمام واضربوهم عليها لعشر 10 سنه كده رايم بوتا بين ضاع الصوت حيث يراها اهل البيت شقتنا نرى كنيارو باورو بردو يلي بيكارين كورنا شقت كورونا اي كروس بيك شقت ايناسو اوغلا ده بين شقت كي يدي تبانيو اذا بابا تاديب اي اما سرغارو تينيرو فرغرام غوي فور فريد مشو ايتو كون نايتي ينو ايتو تو تو اسكار ينو كوني تو اريك ينو كوني تو تو مشو كات في كاسكو ايرورو نارو سوي ني ني ني ايرور كولي ني رافاسينا كاينون رسول عليه الصلاه والسلام دولان سكو ما غور كيري حاكم لي سكو برغنا تيغا سكو بر مار كيري غنا دا بي دغورو تا سيغنا تا غو ما واي ني ني بني غنا دا اكري اكري واي ني ني kirani biabigi sirada darani kana go surga siro amaraka siro yarde ga kirno tiri hai enga kina ordi ga na kwa kirno rasul embe wa sira ker ke tigi sirada ka yini rasul alayhi salatu wassalam oga eme ya me sira so nutera o kere di oga kone ga gona si kone ga biera si kone ga ember si oga notte la kada di og salagu kitin oga da neda la bure kada di rai hal begini o darsana shawra gini notte la o kada di o shawra dar balas o iriri o ne ni dropodere gini dropodere dropo kibidere gini o salake kitin o dropo gini no na kaka gini o gini iri do o ka kone gato ni o no ni dropo gini no tare gini o gini na gini tikun ni dire je tay dere o na je budu budu yakin kitin ki ga go nangni idon o kore lala to san ga ndo yout ker ti bot arita den na kriya hone hrut kinai ti bara ho dala hrut tarin salawu ketina su o kai rasul sallallahu alaihi wasallam ti yout kin aqaida woni o kore ane agni na qusita ndegni mara te jar kundu yima nasara gar kriya kra kagrun kagrun ngi de tende kagrun ngi ne ne salawut ketina so o ka ga yin ki ga te din ma yan ne ki ga ndo ki ga pa do o ko ni ne ni sala ki dar ye te la ga ngere gele ni muskila ki dai ku ndo le ka dare o ne ho yin sala ki dar ye te le yin ni alas o ko yin sala ka yin e ki mi na pa yiro e ut kiro na sala kiro ga de do goro sala ki dar ye le yi alas o ho yin sala ki dar ye ki ne o ka ka ne ro o ne bo yin na bono ni o ber bo gina sala ke dari gina o har ga ndo ndo Abdullah ibn Zaid na sahabi kuni dana bro iri gi Abdullah ibn Zaid bro gono na eso anas gono na one ke tera na wi sala ke dari gina ne bari ne no boga ga bro yi ne o tali nu ne gono e ne ya gi ne u bu sala ke dari gina ne sala ke dari ki har ga bogoru e Allahu akbar ne maraten du ne e la ilaha illa Allah ne ne e ashhadu anna muhammad rasulullah ina ine eh begin neere e begin ni o ke dana kasal na so begin yugun halas o ro ka kon do rasul sallallahu alaihi wasallam kerti ya rasulullah eh wala woni ke te gember begin ni ki non na ina beita aisha ina bari o no woni sey ina so begin yu bari no go boy ki bilal herbogo tamse bilal kege mina sotto ko na bego bilal do alle mi sene ga azine ne ne ga boroy azan do ka usurere bilal do ko boge kan bilal رضي الله عنه بر مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم كي كودر كان وسري رسول عليه الصلاه والسلام اوغي بر مدينه حجرين تيغي يعني كان بيت المقدس هي صلاه اول مره لي. بيت المقدس فلسطيني اي تجا بر صلاه كابار صلاه كاري اديك يهودك بر بيت المقدس صلاه الناس و يهودك بيت المقدس صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كي بيت المقدس صلاه انا قرا قاينا تيغي قبل تيغي نقاي ندوغني 16 شهر صلاة غنيرة أمور ربنا سبحانه وتعالى كير صلاة غنيرة كان رسول صلى الله عليه وسلم دميرين مرتاد هو رسول يعني أقول من الكعبة هير أولي غنين عشان كعبة قبل نبي الله إبراهيم كي كيرا بر نبي الله إبراهيم مير غوين رسول نبي الله إبراهيم قبل غير سرين كي تقال دو عندو آية تيجي غنيرة نبي الله إبراهيم قبل غير نونة كعبة مكة هنا نغني فرسول صلى الله عليه وسلم ورد كعبة هنا نغني رسول صلى الله عليه وسلم كي أقول دنار kedia betal makde ser nondo ya mene ke kemina kinne me ke are imam ga ona sala ne tu yuru are si do ando dana kinno ona sala nse warare he kinno gani gani kotok war ka so do ke war ka so do biati bege berbe barwa kobra rurugini fakkabodo ke dana awwalu betal maqdi senno wala salanir darere kaba heno gendo eme kata ko arka soy ke ko arka soy to saga to kwai e uti yamara mena temena kurdukire nega nada kwai na so kege biya sembege oti baro kana ena akiru ga kobra rurugini kege edro sofagne kidi sofage da sofage ke jamera udo dana beto mo dise no ne sala ner dale do ke do ke kwagne o ga kido se ina so biagne re a o so pri kan kan te griwa ya di ga kido te tangara ga kido ma yiringe ber wa awwal nabi sallallahu alaihi wasallam da ar hijrin do soko ansar do to era dari urte berege ke ake kuri lagaid ma rasul sallallahu alaihi wasallam ketti kage o kore rasul sallallahu alaihi wasallam do biya enarga kaka kone ga rasul da bade da kaka gani kana ghazwat badr da kubra re tate o ege abuti o ara kaka ya sokko ansar ge ake dari gurga to era be gurga to era berdo ga be sharke ne ansu u rasul sallallahu alaihi wasallam hajirina ketti gi o islam no darbare ga abu hajirina kasar ga abu ne kimiye akure gani fata gani ansar da wege kudura gure ke da o ka istaibinu abunaso okay o kana o arake diga arao bertigine o egane ga o egane bertigine o kone ga ansar kana o gu kure ga na kana kor tuere te bine eso o kone ka so ega ke ye te gunu na so ya be ke kwa bia kito nurguna ha ku fa ke kwa go a o ka rukuriki ke jame ke go dana os kono gona dana eri her no gona sala ne betan mar diser no gona sala ne wararara medina ne ligini ne ka bang teru teru no gona sala ne fa idan ke go dana os kono gona sala no kwar ke soy qotto o go kana ke te ini akinu do ya be ko bro te sen no ne ke a ko bro te ini kana okay wa fuqara gane mal ga kinus medine kerra ara ga kinus ke egane ga yos o go medine ki ga ga ge ke go te isheri akinus segine ne a kabdor te kana o ke daregi abu hurayra radhiyallahu anhu berri sakir inasu kera abu hurayra ge ber rasul sallallahu alaihi wasallam do akbar murasiq to ye rasul sallallahu alaihi wasallam da doa ga akirne o dogne re ade tigu ilim wa alimete ya abdon an nasu abu hurayra bar sufa gare unegno en kan rasul sallallahu alaihi wasallam ogu sufa rega abu hurayra ta abu serere ko ba oga gude ni ni abu hurayra har gane ogno do gune kain uti kire ni ga abu hurayra ku gude ke fa idan ema oga sufiye ga berne ni sufiye ga to sufa re ni la sufage uong sufige ni ni onakaga sufige ne ke kamante ga kwa adro sufage ne sufaka be mayan ibaraki doro ke jamagara darar or bedel bagdi ser na wala sala ando wara ne ka bar no ne ken kwar ke soge baroke kirinu ara kirinu mal kirinu do e jabe ner ku ne ku ye ene odo ugui ghazwat al badr ga hasle ke ne o malga ke tegendo sokko ti tebera ake bewa akira biega segina obdo na kero kwar dari idan ke kiti ade kiri ne so or ke wire edor tebere sewdin ne do kada sufaro sufiero wage kada ka dar sinio edor ade ade tayib o ke kan o gone fuqara gene re sieber o ara akinu o ga berga fuqara ke teniga akinu obdo ire lakin o ke dana qor ibada ko der kede ne asal rasul sallallahu alaihi wasallam daiman o ka ziyarar ke gutie wa durus ka karna ke ke berga alle me sere te men namen naga ko be obdon ne so fa o ke kan manzara ibada ki ga ko der kede zuhud ka ko der kede mujahara ga ko der kede obdon ne ke se o ke o kwai wala tijara ki dinu wala embera ki dinu obdon ne so kan o ke yani qor shagala ibada ki qor mashghul li ber ibada rasul sallallahu alaihi wasallam kere tani marra tikirnege baadi ma jame sire azan ka ganare muazirin ke kuere abadog nege be ansar ro muhajirin duge akhis yari mana akhwan yari oga kegada filando filanna akhugunoi ero nege sini akhugunoi kiniga ki wori sini kiniga ki wori sini wori saga usai filando filando na akhugunoi ne kana ansari ni ko orna muhajiri ni ko orna nausu ya akhwan ne ansari ni ko orna muhajiri ni ko orna nausu ga akhwan ne oni woni ni ga ni woni wori sini khuage khuwa fillahi ne muasagna u oni wani tike don awna darugu mushtarakine darugu shaur ga usate berga ge kirab radin ki gena ga akhwa begin ra akhwan se fa muasaki khuwa ki inu balluh magoy ansar ke giru muhajirin ki giru khalati gena ra beinat gura akhwa begin na kaunina ra ona qasira ko ke kada qaraba uki qaraba ko inna sabte mana erera ga ziyara seri lanu onini ngoni urisini kan ayi wait ansarika muhajirika ge erkerna akho go go rasul sallallahu alaihi wasallam nokorna akho wasiyari ki erkerna gimen seri erkerna nasai seri erkerna berro erkeri ga de re o mi ana ba grawo erkerna ke lanu mahabba muwadda bainatu gugi dinki kela wa ansar ka berde wa tedu terre rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ka rizukrina sifatu kuguri nyaagne rabbana subhanahu wa ta'ala wal ladina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ansar ga ogna ra iman ga tabawa ite dar ga medina ga enna wiri ka gana re manzil mahajar goy muhajirin ki sere o muhajirin goy kasare berda ara iman ga tabare berda ara din ga tabare berda ara rasul sallam ga yani ega gane sahabi gina wabda wani ka gage darajat berdo ke ki bigi ga tenu kareti mushkira na kwakirinu ansar ke rabbana subhanahu wa ta'ala ro begita nar qur'an do madaye ne yuhibbuna man hajara ilayhi yani fadila kawru bar o goy kasare ke korte dure ke digare iwa o goy kagay kega begul ga nazre sere karremi gina nusra gina kera mahabba fillah tedu kare ke die wala yajiduna fi anfusihim haraja mimma utu gina lige yani te goy are muhajirin ara garo daraja din ki akika iman akika ilim akika qiyam qur'an goy berdo ara hafsigina ga bayi te mushkana qawakirin tedu bi kala muhajirin bi ka rabbana subhanahu wa ta'ala ne ngini lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun fuqara muhajirin goy ukhriju min diyarihim darure de gowor ko kwere wa amwalihim maluka ko fargar kastega dana biarega jirdo kay gini yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana dar fadl arabana khiro rida arabana khiro ire gari dunya gara tije garnu wa yansuruna Allah wa rasulahu rabbana din goy nusrina rasulu goy nusrina ni ke ke o go sir mu'min iror ke gari gabe gaji fa idan khuwa go rasul sallallahu alaihi wasallam do o ke sui dar kernegi dari go mahabbar ardake aqidah sahiro ma oga kufur de shirk de yere din sahir darbega yani aqida sahih goy din du islam du gare giru fufillahi goy yani beynat gu te goy kis sene giru muakha rasul sallallahu alaihi wasallam an ukhwa sel kiru daama qawi ginege ziyada darke te kere er darke badaru dari gu nasihai nasai te baina rasul sallallahu alaihi wasallam salman al farisi ru abu darda radhiyallahu anhu ruba akhwan siari bersu hadis iliri salman al farisi goyina abu darda radhiyallahu anhu biagri ziyarati giye akhu yibi juga iskari ngati ziyarar ge ber oke oke emetu ubi o biarti ge juga ya bari ke se iskari ni lakin ke obiyar ga yirini te ibadar na shite sere dindu na shite sere muzakara dinki kirna da wannan sigari fa awwal salman al farisi abu darda be ketigi abu darda ugo tokana ayat al hijab te kegno hijab te kegno mana bawa mutahajjibtun hijab ke ta te keti bawa mutahajjibtun ni ni mana ini bawa kana ne ke na bawa ini ni fati o madarda bago akhogo ke naane so tare na o darbe na ade ka to na ja histo abdoy ne gine na ano da ke ta benri la la e ano na te be garo lakin akhogo na abdarda gi duniya be te la ka ki ona so boro sando e de gaiga kana e de gaiga waso kana koyin na na bago bero gi bi guraw ne akhogo na abdarda gi ber dunia ke te de kraya dunia ra garo na so berasando e ti koli ri ona so berasando e usakat ari beru ga yo so kana koli ri khalas kana a karo he ne ti en abu darda dana yo ro keti keti do be a kele do a kele di kerna ko korna do keti kra a ko woro na ga gene ko ra kwa gene ki ke na ga gene be bari ke se o brogno a kele ko woro do endo ire ko bai da ba ei arranti ke nasiel mana abu darda ke notini ko ba gini a korok to arrambiere gini gini ga ito so sala gene idan forsa ber ba o ke sire kidio ko ba gini ga ardan ke di o ardan ke di ba o ke sire gini gini a forsa kidio ido ko kuruni ito so sala di sala so bur korono usa sire so bur a ang ber arran ke di izan ugut gie ke di Abu Darda diri eh ardante gina so na gonse ya gin Salman Farisi li se gone eh wa akho no ne be gona ko yeso go eh se go ardante gina ga ina ardange waji pinga eso be wasi to ga ina ardan ini ne kara yon ardan dai ba le bindo en ba le bindo en ardan kin ne yona so ke sa den sa de tiara gona ne kara gona so akho go be wor kitito go wa sara ro ga gana ke en hin berna sa de gina ma kurana be ke sari خلاص كارا باريو كذا سيب دوني جيني نجيه يدو أبو الدرداء هو أوكر خرقوا هرقة نجيه يدو بدرك تقول جيني سلا لا لا لا نجاك سلا وقت كتير يوم نجاك إيه نجيه جيه يرمينا جيني وسندوك كذا يا قوي جيني يا كارا كارا تيا قوي نيرين هيا أبو الدرداء هيدنا نجاك إيه نجيه إير سول سال آخر جيني كه ويرت دو نجين دو عندو سلمان فارسي قوي جيني را أبو الدرداء إيه ما قوي نوكن خلاص udo Salman Farisi ga Salman Abu Darda ga sokko ko gina udo salaani subo kitido a subo salaani do ando خلاص u salaane kana subo kitido beraka jaldo Abu Darda edi Salman iriri Abu Darda na akpar hemen na lawon tiga hak wati gini hak irono kiru hak aragna ro ahal gna ro ba ona ro burna ro kiru hak na sagna kiru ke wena yena so hak me na barta gor ke ni mani ke wer iro to wala nangi leso na tena kosa nene ntaira won hak oge hak wati bi ginori hak ne iroke iroke ge ibadaro zikirro qirat qur'an do azkar do duar salar kerne ki iro jay hak iroke hak nege usra gona ro kra gona ro ba gona do selera hen gona ro ba gona ro bor gona ro o osra gana ro ke ke en bena wa kare na sayne kara ke diga hadrina fara ke diga hadrina ne ya ne une ki hak ke bu hak wo ego ke na sa gana ke erorte ne ki ga sene mena ere gana wa jemme na ertai ne ki hak na sa gana ke te ke wo ena ina so ti mi ana hak ke goy ke gi bari on kana ji men ngi lakin akho on ganda ne no ema o ki e ki e ya ru go juga rasul sallallahu alaihi wasallam abu salman farisi ki te bi ki e ki no te ge ge so rasul ti ki na ta be ge na sala so bo ndo rasul ker ka ber so ko sala ganda ndo abu darda ti er ge ne salman farisi ki te re me iso go jore ki salman ki na ki ki na ki ki na ki ki na ki abu dogne no te ge na salman bari si e ge ne rasul sadaqa salimanu bari salman do ki si e ne so je dorgo ma dana ke berna salman ki girno kere rasul sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf tu sa'd ibn rabi' ruga akhwan siari sa'd ibn rabi' goygina re wa biari malaburkin abdurrahman bin auf kuguli wa mahajiri daba makarakiti tege jo abdurrahman bin auf kit hotta dara tekiri tego ko farro kastege ko arkite sa'd beer ko arte ine akhogoy sa'd kugure re kiyue kor biari neso na akhoyini ne gaindo malika da no soto yaneke beka kasir jirga dara kino dara egi senga ba wiye no onara ayibene nage daigege edewo kidare narzo gini senga obdo ge ko akho yinil naso di nare na derga ko tete ge soko no ge jarde ga tete jarde ka soko to yaneke tika soko diga gin adna bin auf iliri rabbana marado abarka kide neke ba ona abarka kide neke buruna abarka kide neke ei tika mota kilo tiga dia otra seligo kada kata ikon tiga dia eh tiga nak awam tak jero nasu kiri suk irog nak ki eh na sukur mau yang ni berfikrat tijara kiri suki herma awa yang na suki dan negi ni kabar dora tiga ubi eh yang bayi segi nasu ram manar tiga nak berkah kiri ni kiger kau oki ganu ner kering ni oki ganu azizat nafis kiri aziz kini ya ane awan ye gini ni hey ne gore te ini nu na janna ka do ina tabli gere o ka mushkila dunya ki ki ni nuru ba iro da mushkila kire iro da mushkila kire do sando o ki mal ga sartirino o ki ba o ta lege na tabla no ber o gi khuwa go te dugu mahabba ta ta tabla re mal go ngbar tar ju nan adram ne auf sup garde tarale ya endo tiete men na ko ne kare wa dara halas ele kale gina ne gina sa ne gina arte mena ake ba wa akero ne gina rasul sallallahu alaihi wasallam kisle ker kisle su yani sufra ti ba wa alama ti ba gor hira gina arte ba wa alama arte gui yani ti ere gor hira keti rasul sallallahu alaihi wasallam no gona re ndurman ha kinta gina na ti kinta gina gora ne gina ki ba go don wa gina ke e gina no gora ansar ga ba woni age dogi tan woni age dogi dai sedaktu ke ini no garai no ti ki doko dena na dai ya ne sedak ini tibna ai no tibna ai gini dai sedaktu ke ini so sundu burge wazendo da pe ke gini sundu bur wazendo aulim walau bisha bulima de gini ero imbe yi da bare ka be yo na da bana da wulima de na kwan no azimi na ka ka shari fa idan wulima gi yani kaunu irastani osisine akil shari sunna lakin haqiqa gi sunna da aqiqage ber daba ti gon sunna o sisi ge sunna nya taire ki ge o arra se kiri nya an taire ge ne ero korna daba ne rabbana ar one ki ero daba ne ki ke sur to ni ga ke wer to ni ga ne dara ne bi or ki ne dan da sur ba ne ki ke ku ye jiran gan ar to ni hala sunna be girta be ge ni e me wai sofra ke da wanya kra ke da wai arabiya suktu ku wati ba korotu wana no wai gir sare wai kure wa ma pa ki garde ko ka kana ke da wai to wana wai glass kiryo e me ki dai nar ka le fini ne mushkila dai ti shire ka le fini ne ero korne u dai to da bare ne ke sir tem me na dara be or disina ke na ko gi kismi ya ne korne tina yalla ya de do ba ke do ala stock halas semaya ge tirala bagne nafaqa ke tirgine abugne e bare ganya ye durti eni toy alate ardo be dige toy semaya de go ina geni una semaya nyay ki kisal ko kisal ona izan na tikara iroba kalefene ona ga gresten sarakar ko ona ojoro ko ona o daif kina e ge bu ara kala e ina sego agne digar kino o mi saki da tayi duwar kine o kira nyawu ban duwar kine o mare kida da wai tayi duwar kine o ko o ti ti do na kega nor ti kayi duwar kine o bra ne mal ga khabra ka da sako kine tar da sa no so frase sine o sine jamara ra o kine arabi ka ne ja ade ko ira nyagra ka na iror sene da sa no den mukallaf ne roino tin ga gai kere kere mukallaf ne ro te ga dai mukallaf ne ri ero ida ba na ra taren ke surti taren ke werto dandano asur bakyare ko ya jirango ona biye warta mara ke seriazo asinta kamal ama arustini gine ne mungkin o asese eroga da bana wasse idan sa'd ibn rabi'a re abdurrahman ibn auf nage ona sa'd ka karim gine abdurrahman ibn auf heti ke idan gine abdurrahman ibn auf kage oge khuage gare mane oge malge gare ona rabbana subhanahu wa ta'ala ro ogoy muhajirin ku kaay do si kwar ka gaire abubakar as-siddiq nare umar ibn affan nare Uthman ibn Affan nare umar ibn khattab nare wa sahabi abuti ay bodor ke segina beuka segina bauka aga abdo nege berdi awail gini ansar ge go yine ko bani ya rasulullah akhwan tu gu muhajirin du tu ansar ge ruge sundutu ke ko ine bergere nar to ine re majir ge to ne ke gini ber o jarde go sunduki kida bodoy malu wi malge kidin ya rasulullah okay majirin gina re mati kidinu gina fo quran gane abdo ka gaigi ya rasulullah tu malka sakote de akhwantu ke malki dinu kinnegi tedu tu ya sama yene tegi logo ko ina naru maltu ke kegudi naso timmenare daranega tur ko da tegi daranega majirin ga keina ga berga tew ner sundura kede ga do degi ni rasul sallallahu alaihi wasallam degi ogan ne lanu ki dar milkiye gi sokora maguro kara da majirin gar milkiye ke den to u ara yene ne mumkin te men na ga hasal ke diga de rasu rasul guni la ki digo taib ber na to ber ka wa jar de tu bi ga kudre na de figa na de figine aba da gane ga ti ka usuri ni ni se maro ke sur to ni e de gi de ugi dan kana sundu ke ni ne ruka sare ke bar dar gra o ambe akir yoga o sagato e ga yinene ketiere dar dar biwa ko dre na de fega na de fegene ya hise ga ja hise gine gine u sundu bi yari gine sundu ko dar rato yo ke ga ambe uki ke ga sundu barta ke bar dio idan sirage kef rasul sallallahu alaihi wasallam medina gino na na asse gine ga awwal dai kirne ga kera ma jirnu ansar do ganot tigna akhi sere ga yame gi sere azan ka anare ma jirnu ansar do akhwan sere talit marra gi sahife ka anari sahife gi be mana dusturu gi medina gi non ner kay ni ka anari shurut ko medina ko saka ne ngene medina gi karir muslim ni ga yahud ni ga yahud kay karigi sahife gi nare ayyo o medina karir in agi not tigna gunut koy amal ke not tinana medina ne rin da shurut na da haq na da ya ale ke noy utinar de ne ne li rustu ne gitare ka te ka sokko dai gi rasul sallallahu gunut koy sahifa ke ko dare taish not tare yahud ke bi aish gi ne shurut koy bi ta akre gi ne dai gi inshallah dar sala ke ji